yes. Fatte nak lolu, fatte mugulum safara, fatte sentiment de terbité, di so ci sentiment corporel. Lolu day melne wajo xamna ji da xey beccëk bi lepp mu jéxal ko ci ak kala gu gudd ngay guddal nit ci ngay guddal nit ci kala gi di ñannan ke a ba ko metelo te daf taaj neen solatu bay te nga top to tuuy bu noppi kala gi ngeen bokk mo tane bala ñuy wax châtiment corporel neen jëk wax ci châtiment d'éternité su fekke tubab da xamul châtiment d'éternité kon tubab da amul xam xam da wor te wax da wor noppi da wara jall ci gannaaw te châtiment d'éternité li ci meuna mussal nit len rek la li meuna mussal nit ci naari jahannama len rek la dumay nga askanu ci yoonu tidian dumay nga askanu ci yoonu muy dumay nga askanu ci yoonu qadir wala baylay dumay nga rew ibadur rahman la wala falah la a châtiment d'éternité mbugalum safara li ci meuna mussal nit len la de dumay alaji ma legi jur sama yaay wala sihade sama bay dedet duma ma fugu na bari alal dedet chatima determi te li ci meuna musul nit lagn rek la kenn rek ka meuna musul nit safara yalla ma sak nit mo meuna sew nit ci safara yalla mo me nak pour nit mut ci safara dako ak ci nit jaar ci alquran ak sunna jaar mi wa rafet yenen ci la dibbe bu ko defa ñu dal di kitte chatima corporel chatima determi de kon chatima determi te islam jaar ci islam nek ci dine islam te tenkute bu baakha baax te ko kitab ak sunna mo ci meuna musal yalla ko wax ci saru ali imran mi ñettali sar ci aya juroom ñet fuk ak juroom mune wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin yalla neena kep ko xamna sak nga jenen diine jokay jamo ju bokku la diine l'islam yalla neena kep ko sak jenen diine jokay jamo ju bokku la l'islam ken du la ko nangul te bu al-akhirah da ngay perte waaw kon nak mbokk julit ni système bi nga xamné mom la tuba bi indi diko yara ak lolu ñu tuddé convention droit de l'enfant na xam ngeen ni dañu wax né nañu bayyi xalé yi ñu am liberté religieuse tan diina di leen neex lolu la tuba bi wax tuba bi convention droit de l'enfant néna xalé yi bu leen kenn santati nañu nak ay julit nañ leen may liberté ñu tan diina di leen neex nek ci librement may laaj ndax dañuy bayyi xale bi ak boppam bu ko defee mu tànn diina joo xam ne ji bokkut ak diina di ko yàlla tànn yàlla moom tànn na yàlla tànn na ci biir diina yi diina islam ah tànn na ci biir diina yi diina islam mbokk mi daf may woon fii tubaab bi waxe ci droit kii ayu kayit la wu bokk ci droit de l'enfant ci texte bi article bu nga xam ne ci lay waxe ne ci la tubaab bi di waxe ne nañ may xale yi liberté ci wàllu diina daanu ci ñëw léegi ci kanam insha allah soxna fe yàlla tànn na ba noppi yàlla nee na tànn na diine islam nañ ko jaamoo ci diine islam nee na ku nekk ci leneen buggul soxlawul te dangay perte di la jëriñ dara tubaab bi ñëw indi seen système indi seen droit ne nañ bàyyi xale wi mu am liberté de pensée liberté de pensée liberté de conscience liberté religieux mu tànn diine ju ko neex loolu la ñu wax waaw suñ bàyyi xale bi mu tànnal boppam jeneen diine su tànnee diine ji bokkut ak yàlla tànn nag kon du perte kon day perte kan mooy nekk responsable ëllëg xanaa nun sëñ baabu nettali na leen xadis boo bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax way jur wu ci ñàkk fayda wala nga naïf bàyyee fa doon ay nasaraana ci tubaab ñuy yàq bu alaxira doonte jaamoon nga yàlla ba am ci ay tiyaaba lu la war a tax a dem àjjana ke sa doom nga bàyyi woon ko droit de l'enfant mu yàqu nar dem safara sa doom moo lay tëye ne doo dem àjjina baba fi man la yàlla boolee loon yaa ma waroon a yar ci yoonu yàlla yaroo ma ca dañuy bokk dem àjjina mbaa ni bokk dem safara loolu ci kanam la nekk war nañ cee bàyyi xel te man damay laaj ci dëgg-dëgg suñu bàyyee xale bi ak liberté de religion ndax xale bi mooy tànnal boppam wala rajo bi ak télévision bi ak média yi ñoo koy tànnal te média yi ana ku leen yor ana ku leen moom ana ku ciy doxal la ko neex na ma ko neexe ana ku ciy génne li ciy nekk ci ay xalaat ak gisin te ñu ñëpp xam nañ ne média ci jamono yi mu toll média nekkatul moyen d' information déedéet ku yaakaar ne journal ak radio ak télévision moy la buñuy jaaré pour jox nit ñi ay information kon yo xamugo rôle jour média yi légui moyen de formation lañ dañuy former nit mu mel mu doon tipp bu nga xamné bi mom la trap bi taamu mom la borom média bi taamu tay té moyen de déformation moyen de déformation bu nga xamné bi day fekk ab julit bu xamul ak nitam mu déformer ko ba ñu genn klifa waxon deug na genn klifa dafa demone ci klifa ak labbe yu mag ya ne ko man Sénégal jëm na leena jëm def ay catholique mënuma ko waye nak amna luma fa def na leen ay faux musulmans média dalay déformer ba doto nek ci julit da nga nek faux musulmans ko dok média yi nekatul moyen de formation waye moyen d'information moyen de formation la nekatul moyen d'information waye moyen de formation la ak moyen de déformation té sun borom yalla xamal nañu ci alquran ni yahudi ak nasrani yi ba lañu am leen neex dañ na soppé ay chrétien walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum nango sun borom yalla neena ci suratul baqara aya témer ak ñaar fuk yahudi ak nasrani duñu kontane nuk fe topo seru yoon yow muhammad yow julit bi sallallahu alayhi wasallam ak yow julit bi nga xamne ya nek ci diine فمن سنبرم يلا وغني ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يفري دوني داني موك دي خيرين بابل لين دي جنة سين دينة سنوكم مني نوغا كنت مرمي أب خير دون لبني خير إسلام أب خير لبني خير جنتني نجل جنة لين سين دينة شوك مني نك أي نفران كم نك كليفة قوضي وخيرون مولين قلل سنكم مدن مدفنو أي فومي زلما يوحمني لا اله الا الله ولا اله الا هؤلاء امنا صح بن تباب بو ساي ساي بو ديم با اغتي نه جيلت ني بو لين ديف اي نصران بو لين ديف اي نصران لولو اوب ني لين لولو جامو ني لين وا ني نه دال ديف نو اي نصران كون داني باخ دار نصران باخنا نان ناني سوبي باس نو جيلت ياكو ني باي تي ديغنت بي دو نيك نصران دو نيك تي جيلت لولو لا ني جيم ت دنج كاي جيم تي غير فرواد té mbokk bi ni guerre froide xam ngeen ni ci jamono bi ñu tollu limuy liggéey arme yi gëna am doole gëna moderne li guerre froide di def arme yoy mënuñu ko té misal mi rek may xex bi nekkon digënté occident ak orient réni communiste yi xam ngeen na daalu nañu do leen daanel du ay ngannaay de du ay sawarix de do leen daanel guerre froide leen daanel moy média ak jàngale ak moyen d'information ak moyen de formation ak moyen de déformation yoy len dané kon na guerre froide amna lol danger ci limuy doxal légui ci aduna té lolou suñu kilifa yi ci walu diine ak ci walu aduna dañ ci wara baye xel boy jité ay nit nak da ngay jaarale nit ñi ci yoon wañu tan gëm ko bëgg ko baye xel tam la nga wara baye xel en tant que njital yoon waye bu fekke yow yaay kilifa so démé europe bo signé bo ñewé day wé aglabu ban moy day wé la ngay signé baye ci xal ñata ganna bu fekké na tollu ci jëmone guerre froide ñi xex islam bi di xex dinit ni xex bo xamné andu la ki wax yow may kilifa da ngay baye xel loola xana nekk kilifa pour ñu yaq islam xana nekk kilifa pour dinit ñi yaq wala ñu yaqal seen diina kon nak bayil xel mi jëmone bi jëmone guerre froide la nga baye xel guerre bobu ta xamné le bombo atom mul guerre froide mo koy def legui te clip te ko ndaw nga xamne mom la nit di def nit ci kaw souf kel mu ko baddo bay forte nit ni di len jaarlo ci ay system ak doxali nga xamne dafa opposé ak islam te dina len laaj nan lañu wara meuna forcer ab julit mu jël mesure bu nga xamne mokal na texte bu koy tere ala sabil misal yenante bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith bo xamne Abu Dawud ak Hakim ñoko solo jele ko ci Amr ibn Shu'ayb radiyallahu anhu mu jele ko ci bayam mu jele ko ci bamam radiyallahu anhum jami'an mun yenante bi sallallahu alayhi wa sallam neena muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu baynahum fil madaji' yonent bi neen da ngeen sante seeni dom ñuy julli yonent bi neena yow julit gi so amé dom so amé juroom ñaari at de ko sante julli so amé fukki at nak de ko ci fudd kam dom ci am fukiat dang koy xamal ne ko waxtu juroom la tisbar takusan timis ge fajar juroom julli yoy waxtu wu jotati na nga japp te julli debal te jakk de bu fa jakk joge japp te julli soko deful dama lay fud yenante bi neena sa dom joji am fukiat su re sag na julli diko bayyi de ko te fud waaw man ma gem lol yenante bi addi mako muy sama diine yow nak nga ñoo ne ma bayyi sa xala bi mu tan diine ju ko neex soko nexe don julli soko nexe don leen tay tam bu julli ak bu julli lepp bu ko do lolou ngamay yote lolou ngamay wax xana kon yow da ngay signer convention xana kon yow da nga bëgg genn ci sama diine da nga bëgg genn ci sama diine ana kon droit du rew wota xala bi te may manam na tan diine ju ko neex droit bobu yow lu tax accepté lolou mako lima sama diine sante ma nga bëgg appliquer yow nga bëgg mako talé nak diine ji lan lepp war nañ ci baye xel té lolu nga xamné moy convention bobu ñu tuddé droit de l'enfant suñu té Nations Unies adopté ko le 20 novembre 1989 ko ko gëstu bu baax sétlu ko boko comparé ak déclaration mondiale bi ñu defal le 10 décembre 1948 moy droit de l'homme da nga fatte na danaka benn lañu sudu wote ay dolent yuñ ci dolni ak sulaf ci ay changement ak soppati ñu def danaka base bi benn be bi mana droit de l'homme lañu fap modifier ci sulaf rek yok ci sulaf yok wañ ci sulaf andi ko mu nekk droit de l'enfant te pour joxe misal ci convention droit de l'enfant article numéro 16 bari wax ci haqqul himayatil hayat droit bi ñi wax haqqul himayatil hayatil khassa protection de la vie privée article numéro 16 ci droit de l'enfant ñu jëm ci protection de la vie privée moy xalé bi nañ ko samal vie privée bu ci kenn dug ay lettre am bu ko kenn jang waaw kërëm wala neegam bu fa kenn dug nañ ko bayyi mu dund librement ni mu bëgg doxla dundal moy même article numéro 12 ci droit de l'homme ci convention droit de l'enfant article numéro 13 bi wax ci xolitu tabir pour xala bi liberté d'expression te moy xala bi nagn ko bayyi mu wax ay xalaatam ni mu ko gëmé ak ni mu ko gissé xala bi bu gëmé na bayam day fenn da ko ndagay fa lolo xaw ci rewu tabir article go xamné bi moy article numéro 13 ci convention droit de l'enfant moy même article numéro 19 ci droit de l'homme article numéro 14 bi wax ci droit de pensée de conscience et de religion moy même droit moy même article numéro 18 ci droit de l'homme lengo wax moy manam bo topé droit de l'enfant c'est ko article par article comparé ko ak droit de l'homme ay sopot la ak yok waye base bi mom moy droit de l'homme islam nak ngir bu fekkee da la bëgg am taxawayam ci convention boobu ak moom nan la tërale droit de l'enfant dama leen jëkk xamal ne islam ngir ittewoo gu mu ittewoo mbirum ak njub ak xër gu mu xër ci mboolem lu mën a may nit te xaj àdduna ak alaxira moo tax ba islam dafa am ay mbir yu mu daganal ak ay mbir yu mu xaraamal islam am na ay mbir yu mu daganal ak ay mbir yu mu xaraamal ci mag ñi ak ci xale yi islam tam sant na ñaari wayjur ay waligar ay devoir yu bare ci seeni wayjur ci seen xalé way jur wi amna ay warugar yu ko war ci domam ci ay xalé ay bu goor ba ak bu jigen ginaa nga xamna nak devoir bu ne droit da wara nak fa yotam ñak te kon devoir yu war ci xalé bi dut nako ma def te bu nu chambare droit de l'enfant convention droit de l'enfant bu ko chambare da ru ci gis ni amna ci ay article yu bari yu nga xamne islam taxalon nako taxalalon nako doomu adama en tant que être humain depuis 15 siècles mo nga waye nak doomu adama ci kanam morom doomu adamam wala xale ci kanam morom xalem xale ci kanam mak mo nga xane mi jote wuñu lola amma xale ci kanam yu fa islam sante baye bi ci xale bi sante ko yaay bi ci xale bi motax ba convention bi amna ci ay mbir nga xamne côté bobu def ko fek islam deug la amna ci convention bi ay article yi nga xamne yi base ba islam saxal na waye lolou taxul ñu mëna wax ne convention bi deppona ak islam ndaxte convention bi da ci am ay terme yi nga xamne dafa vague dafa yaatu daf ci am ay baat yu melni kawsh yo xamne bo xecce mu tawiko ba baye mu gatt man ñu man ko firé ni man ko firé né ala sabil misal ci convention bi ci article 16 tamay wax ci protection de la vie privée ci xalé bi waye téwul ci article numéro 18 convention ba ngi wax ci responsabilité ñaari way jur ci xalé bi waye nak li convention bi léralul moy ginnaw xalé bi amna ay liberté yu yaato yaatu ci convention bi té way juram tam amna ay responsabilité ci mom waaw responsabilité way jur yi ak liberté xalé bi fuñu digoro fuñu frontière fofu convention bi léraluko xana kay ki koy doxal rek koy gadde rek moy set sa bu ko nexé mu firé convention bi nam ko nexé ci point bu ko nex ngo bu ko defé ci même article numéro 18 bi nga xamné mi ngi wax responsabilité ñaari wayju amna kat terme bu ñu wax al maslahatul ulya li tiflu moy intérêt supérieur xalé bi nenañu wayju yi xalé bi amnañu responsabilité orienté xalé bi wayé ci kaw ñu jaarale ay birëm ci intérêt supérieur xalé bi ñu def di lacc ana luy intérêt supérieur xalé bi té lu xamné daay ak yaay kété man nañu wouté ci luy intérêt supérieur seen dob di sék xalé bi sokoy yékété yobbu ko ci école labbé mu di fa jang ak sokoy yékété yobbu ko ci école islamique bo xamné école islamique deug deug la mu di fa jang mo ja bo laaje luy intérêt supérieur xalé bi ci école labbé ba ak soko laaje ci école islamique bi ndax ñoy bokk tontu dédé xalé bi génné ko fi duggal ko ci école laïque ba ñu bëgg fa sét luy intérêt supérieur xalé bi ndax tontu lay bokk dédé kon bokk ba tu intérêt supérieur dafa aaju wat firi dafa vague mas na ko firé ni man ko firé né bo dama ci article numéro 13 bi mi waxe droit d'expression ci xalé bi fofu itam convention droit de l'enfant dafa wax ne nañ bayyi xalé bi mu am liberté déglu radio bu ko neex setan télévision bu ko neex lire journal bu ko neex jëlé ci radio yi ak ci média yi ay xalaat yu ko sopp te bu ko kenn nit ñi la nañ ko bayyi su boba nak dafa am problème bu dal di poser wu problème ba moy lan moy gone ci ak ndawam dafa tollu ci li ñu wax tawru talaqi gona fek matagul mukallaf dafa gaaw ci capté tay tam lamuy capté da ci gaaw influencer wu bu fekke gona di da tollu ci demone yu mu gis capté ko te lu mu capté lolu jeexital ci mom yow nga bax sa radio yaq ko bu mu yaqku sab sab tele yaq ko bu mu yaqku lu bon di ca genn lu bon di ca wax radio bo xamni musique rek yusu ndour baba mal ismaïla lo jazz télévision bu nga xamné bi tak jigen rek violence rek ray nit nga na radio bobu ak télévision bobu nga xamné la ci nek ci ay idée dañ ko empoisoné radio bi nga xamné lamuy joxe ci ay information dafa faux nga ne xalé bi nañ ko bayyi mu accès mu ag ci radio bobu jël ci ay xalaat namu ko neex wala benen radio bu ko neex lolou kay moy manam na yak xalé bi moy manam na yak xalé bi kon ci gattal lokki di convention droit de l'enfant amna ci ay article de base yu dem ci ak doomu adama droit naturel doomu adama yo xamne islam d'accord na ta waya da ci am ay article yo xamne islam d'accord ci andu ci ak yo xamne bala ñi mëna xam islam d'accord na tam d'accord ci dañ koy dikk firi na xam lu muy tekki déterminément على كل حال جيت نيوم دي لين وار موي نانيو دلو سي القران والسنه نان دلو سي سين دين دلو بو وور بو وير بو رافات تاي جيت نانيو تو نانيو ويرال سين تخاواي تي ليرال كو تا مويتو تك بن تانك سي يون وي تك دي سي داف سي موي tek ben tank ci yoon wi tek tank bi ci def ci moy gi xamni lool moy lana moy demo cieng ande wa cieng wa jamaraw la lel quran di wax la ilaha illa allah wala ilaha illa boko fi boko fa ak la wa new wa ndigor raw la mo ja yow ab julit nga bu gem la ilaha illa allah muhammad rasulullah bo wara nek ab systeme de vie wala yow laik nga bo xamne laicité nga gem bu ñuy waté kay campagne fan yami campagne lepp tuddul islam ben yoon ay programme islam jawru ci ben yoon nga dem may ko carte and ak mom diko campagne la nga jot ci rew mi doxal ko ci yoonu laïcité tane yow da nga gëm diiné yaangi askam ci ak association buy jema taxawal l'islam nax sa bop la ñu delu ci alcorane sunna delu ko woor bu ko defa buñ ci delo daanu ci fekk lepp lu soxla ci ay teralin ak ay doxalin duut ñu soxlawat ay droit de l'enfant wala ay système d'éducation yu joge ci nasrat mbati tuba ci xet yi gi ñaw daanu ci wax yenn ci grande ligne ci droit de l'enfant ci islam té tuba bi buñu waxé droit de l'enfant ak sénu tardé man damay japp né sax jëmmi turu wi kété ñu ko staté ci téré julit ni do ngeen démé ci téré buñu wax ihya ulumuddin al-ghazali bind ko yalla ko yalla yeeram te geureum ko ihya ulumuddin xamatu ba ndax ca jusu ñettel bi wala bu ñentel bi waye amna ca buntu bu tudde huququl walidin wal walad droit yi nga xamne mom la wayjur am ak droit yi nga xamne mom la doon am man wonu mo na tuba bi même titre droit de l'enfant fofé lañ ko satti waye nak ak day xon kon ñu jël rek la nga xamne li mom la kitab ak sunna andi ci droit de l'enfant andi ñuko te bala affiché titre bi kata andi nak ay ñaxum ak ak tagute ala kulli hal nun dañu soxla wu lenn luy daw bayiko fenn lu bokk ak alquran ak sunna insha allah taala bu fekke xatte ci li fi xat dañu jema leral ak laf ci ay grande ligne ci droit yi nga xamne xalel am nako ak warugar yi nga xamne wayjur am nako ci domam nu ngo su ko fekkon dañu ñëk leral moy nu xam la ni ci bu ñu leral droit yoyu enfant am ci ni islam terele amna lu ñu tudde ay droit naturel yo xamne mak ak xalé tayam lola tay na lo jekki diko tudd dañuy tudd rek aslaf ci droit de l'enfant yi nga xamne xalé am nako ci islam en tant que xalé nu ngo ci droit yoyu bari na lol mënno andi lepp mënno tudd lepp mënno téelu lepp waye man nañ ci tudd fi nu tok bu dëkk bi haqu ikhtiyar al-umm as-salihah droit bi nga dëkk amel xalé yang ko amel ci bamu tuddog ci islam terele ni islam terele yow baay bi sa doom di nga jur droit yi nga amel ma nga tambalé ci ba xalé bu juddogul takk go yaayam ma nga tambalé ci ba ko xel ne yar ci dama bëgg takk jaba sa xel ba bul gën ci mbedd mi rek takk xalé bu jigen bo jikko gis mu jakk kesse dedet de sa xel ne yar ci dama bëgg takk jabar feexal mi dama bëgg takk jabar moy dama fassiyene am doom ndagam yalla dogal na doom jojé ter ko bayyi xel droit am la ci fofa nokay bayyi xel tanal ko yaay ju bax ñaaral ba ñaaral bi droit batay fekk na tak nga xale bi tak nga yaayu xale bi waye selego ak yaayam bi nga takke jabar ngeen wet wacce rido bi bokkalal bi ngeen di waje señ am rapport bo xamne doom man na ca juddo fofé amna droit bo fa amé sa doom di nga xamne man na juddo fofu droit ba ak ñaan la gu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna nañ ko ñaan ci waxtu woowu te man na jeexital ci avenirou xale bi gëna mu juddo ci ngibam wala jibade da na ko wax ci kanam ci insha allah kon ñaan gogu day écarter xale bi ak sheytaane bu juddo yow mu ko ñaka ñaan day jaxata xale bi ak sheytaane ba mom mu bax da ko jaxé droit ñettal bi ci droit de l'enfant ki ni islam terele moy xale bi nang ko tanal tur wu rafet droit ñettal bi moy ngenté ak yi and ak mom droit juromel bi moy nampal ci wénu ndey juroom bennal ba moy sam xale bi sam bu rafet defal ko éducation de base bu rafet droit juroom ñaarel ba moy xale bi amna droit ci po mu nga xamni mi amul lu yaqku juroom ñettal ba moy xale bi amna droit ci bayam jël ci waxtom di tok ak ay domam di waxtaan ak ñoom juroom ñettal ba modi xale bi amna droit ci ay wayjuram aral ko lepp lu meuna causer lu meuna waral ay febrari jikko yu yaq ay jikko di yaq ru Verkelber, my baby, Amelna, Hale Bidroal, that I free you at mom, free luck, free soul, free dekuai, free function favor at the devil. Verkelber, Ben, baby, Amelna Dom, Yai Amelna Dom, draw formation and education pratique. Budepo at Nayala Misak Halebug. Verkelber, Nyar, my Amelna Dom, the Akjangalko. Fukelbar ñet moy sa doom bu démé ba mata jël jëmal yow bayam su féké xamawoon na nga xamné xalé bi amna droit ci yow dang ko wara takal jëmal aawo baye ko wara takal doom fukelbar ñent modi akki saña tan ka muy seul kèn duko baye mu tan mom dong waye dess nako tan le mom xalé bi mo xam ku goor la mo xam ku jigen kenn duko baye muy top xelum xale di sey ku baxul waye tan kenn duko forcer may ko jabar jum bukul ndem gor la wala jeukar jum bugul ndem digel la fukel bi ak jurom moy xale bi amna droit ci ñu dimbaliko bam meuna baxé bayam bam meuna def li war ci ay wajurom fukel ba jurom ben moy xale bi ci islam amna nañ ko droit yemalé ko ak yenen mbokam yi mbokal bay wala yi mbokal ndé bay wala yi mbokal ya yemal fuko defé ñu jema leral aslaf ben ci xat ci jamono di ci droit yoy droit bu ñëk bi moy tan yaay ju baax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith bu nga xamne bi ibnu majji ak dayla mi ñoko solo mun takhayyaru li nutafikum fa innal irqa dassaf yaronte bi neena de len tan fi ñeen di def sen ndoxum goor de len tan sen yaay doom ndax sidit day top doom sibitu yaay da top doom kon nak ku mu dem ci ñun su bëgge su joggé bëgg tak jabar nga xamné bu mu tak mukk jigeen bi baxul yaronte bi wax na ci banana hadith sallallahu alayhi wa sallam ne na yeen moytu gantaxu xën ñu ne ko ya rasulullah li gantaxu xën mu ne moy jigeen ju taru lol te jikko ja baxul melokan ba jënd ci mbedd mi sey bet nga waron ko wacce def abdul basar defato ko xana tawal ko ci mbedd mi gis fi jigen lamu sol neex la dog ba neex la podi ci biti neex la yok yi neex la ngaram tak ko ndax taru kaw ba seto jikko ja seto diine ja wa bu de jigen ju bon bu ngeen amé doom mu yel ko yar bu bon bu doom ja boné ko gaddu yow mi takki ndaw si ndaw si forcé wu la ci na la tay nga tak ma munuko doom ji forcé wu la ci tay nga tak sama yaay munuko yow kotte won yow goor gi dina takagul jabar amago dom ya tan jigen jala neex kon nak ragalal yalla ta xamne so do amna fofu haq tanal ko ya ju bax motax ba yemant bi waxna ci benal hadith sallallahu alayhi wa sallam bo xamne bukhari moko netti ak muslim muné tum takhul mar'atu li arba'i li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha faghfar bi dhati ad-din taribat yadak muné desna tamu jigen desna tak jigen ngir ñaan ci yef amna ñuy tak jigen ngir aw askan amna ñu nga xamne dañu am complexe askan amna ñu nga xamne dañuy tak jigen ngir alal alal la jëk tuddu ngir alal amna ñu nga xamne di ñom seen bëgg bëgg dal moy jigen ji may tak naam alal amé alal nak xana ma lay jox ci alal ci deg na sax goori Senegal legi dañu tambali di wax buñ ne du ma ñen ko jabar mo na jabar ci fuy liggéey buñ né liggéey ñu na accam waji kon ñu dutal aduna kat jabar wartu liggéey jabar lamu wara liggéey ma nga ci kër gi na yar doom ya na balé kër gi satal ko na togg añ dek réel bi na gardé kër gi loolu moy liggéey jabar waye jabar jo xamné ji day am bureau mbaade nak sam dafaat lim jidda ka ñew koku boko takké seen doom yi ngi di am ku leen di yaa am na ñuy tak jabar ngir alal lolu ndium ci la jabar jo xamna ji dang koy tak da nga bëgg bu say mbokk xewle bu joxe ci ay jinni dul jeex bu sa nekk amé soxla mom jabar ji bu ñu doon jaam jaw fu ci jinni ñaar fu ci jinni fa lay jinni fa fu ko jina lolu musiba yoonte bi ne am na ñuy tak jabar ngir alal am na ñuy tak jabar ngir juddu am na ño xamna ñom ak tar mom lañu mënta rob ah dañu bëgg jabar ci xam